میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی، غم روزگار میں تو میرے آنسو بہ رہے ہیں، اور میرا روزگار میں تو میرے آنسو بہ رہے ہیں، اور میرا روزگار میں تو میرے آنسو بہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا آقا، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی، نہ فضول کاش ہستا تیری یاد میں تڑپتا، نہ فضول کاش ہستا تیری یاد میں تڑپتا، نہ فضول کاش ہستا تیری یاد میں تڑپتا، مجھ چین ہی نہ آتا، مجھ چین ہی نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی، مجھ چین ہی نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی، جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، یہاں قبر میں کرم سے تیری دید مجھے کو ہوگی، یہاں قبر میں کرم سے تیری دید مجھے کو ہوگی، یہاں قبر میں کرم سے تیری دید مجھے کو ہوگی، جو بقیع پاک پاتا تو کچھ اور بات ہوتی، جو بقیع پاک جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، جو بقیع پاک پاتا تو کچھ اور بات ہوتی، یہی عافق دنیا میرا دل جلا رہی ہے، ہجر گئے ستاتا تو کچھ اور بات ہوتی، غم ہجر گئے ستاتا تو کچھ اور بات ہوتی، جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، ارزا تو خوشی سے ہنس رہا ہے، ہنس رہا ہے ارزا خوشی سے ہنس رہا ہے دل غم زدہ جو لاتا تو کچھ اور بات دل غم زدہ جو لاتا تو کچھ اور بات ہوتی جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی میری آنکھ جب بھی کھلتی تیری رحمتوں سے آقا میری آنکھ جب بھی کھلتی تیری رحمتوں سے آقا تجھ سامنے ہی پاتا تو کچھ اور بات ہوتی تجھ سامنے ہی پاتا تو کچھ اور بات ہوتی جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی کیوں مدینہ چھوڑ آیا تجھے کیا ہوا تھا کیوں مدینہ چھوڑ آیا تجھے کیا ہوا تھا کیوں مدینہ چھوڑ آیا تجھے کیا ہوا گھر اگر بساتا تو کچھ اور بات ہوتی وہیں گھر اگر بساتا تو کچھ اور بات ہوتی جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی